أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورۃ یوسف د درو اتیایم آیات څخه بیا تر اوه اتیایم آیات پورې وه. نو قصه د یوسف علیه الصلاة والسلام پر دا ځای باندې ولاړه وه چې د یوسف علیه الصلاة والسلام ورونو کې هغه مشر و دا نورو ټول تش ولاړ سي خو نو بنیامین هغه د باچا وګرځاوه په لاس یې نه راکوي هغه د دوی په خپل ماحول کې په هغې اصطلاح پر غلا ګیر شو نو خوا دي کنې غل خو نه و چل و د باچا د طرفه څخه. نو پلار ته مو ووایاست چې زوی د غلا وکړله هغه دورې د باچا سره پاتې شو. نو موږ خو در خپله وسه کوشش کوه په هغوی به خو نو موږ نه و خبر چې داسې آسماني ټاکه به پیښېږي. موږ چې ستا سره کول وعده کړې وو چې را ولوي بي موږ د وس خبرې دا خو غیبي او دغسې بده پیښه شوه. یا دا چې دی زموږ در سترګو نعامونه په هغه کې خو موږ درته نصیحت نه شو کولی زموږ د مخه غلا نه ده کړې چې ورته ونوایي چې مه کوه. که زموږ خبره نه منې سړی واستوه په هغه علاقه کې به پوښتنه وکړې په هغه قریه کې د هغه خلکو څخه مانا د مصر په ښار کې چې زموږ د خوا چم نه دی دغسې پیښه شوې ده تا ته به خبر خپله راسي چې و دا پیښه رښتیا وه. او بل دا ده چې دا قافله چې زموږ سره شریکه راغلې ده د قافلې څه پوښتنه وکړه. نو دا خبره موږ چې قرآن کریم خو نو هغه چې خبرې کې بار نو دغسې د ورونه را روان شو مشر دورې پاتې شو. اوس نو د یوسف علیه الصلاة والسلام پلار ته څو غمه ګوري درې. د یوسف غم یې یو دی، د بنیامین غم یې بل دی، د مشر زوی غم یې بل دی. خو دا هم ورک شو، د دې درک څوک معلومه چې دا هم دوی اوس وژلی دی. د ده خو وام اخیستی و خو هغه مخکې پیښه شوې ده. نو اوس یې درې زامن ترې تم شول، دا رقم شو. انو دی رااله دا خبره وده ته وکړله. اوس نو د ده د خوا څه جواب ورکول کېږي؟ غم خې ورته واوراوه چې دا هم دوه زامن دي ورک شول. یو دغسې پاتې شو، راتلی نه دغه خبره یې کول او بل په غلا کې ګیر شو. د یوسف غم خو نو د چا په یاد دی. قال یعقوب علیه الصلاة والسلام و دوی ته وویل دا زامنان چې اوس راله اوس نو نه ګوای کې راورسېدله نه ده. ولبل داسې ده دا سس خبره زه نه منمه چې بنیامین پر غلا ټینګ سوی دی دا بل بیا هلته ناست دی نه راځي. بل داسې ده سولت ښایسته کړی دی لکوم تاسي لر انفسکم نفسو ستاسې امران یو خبره تاسې یو خپل تدبیر سره سنجولی دغه ښایسته اوس نفس ښایسته کړی دی دغه ستا تر سترګو ښایسته ولدي. ماته دا بانیه کې خبره بل شی ده دا د انبیا علیهم الصلاة والسلام خبرې گای گای دا اغا نبوت و دا وحی پر بنیاد اغا سیخی جب اغا که غلطی گر سران نسته. گای گای دا دوی خبری دا اجتهاد پر بنیاد بی اجتهاد چه خپل رای وچلی پا اغا که غلطی خیجی پا دا غزایی که دا بیا اغا خبر وکره چی یوسف علیه سلات و سلام دی چا تواچاو چې کور ته ورغله هغه کمیس ورته کښې شو او په وینو لړلی و. الله ته خو هم ده دغه خبره ورته وکړه، بر بل سولت لکم انفسکم امرا، هغه خبره د نبوت پر بنیاد باندې وه، هغه غلطي نه وه، خو واقعي دغسې وه. دوی داسې تدبیر جوړ کړی و، نفس ورته شایسته کړی و چې دا ګردومره زموږ پلار پر ده چپرېږي، موږ ته توجه لا نه کوي، او موږ به ستا ډله ځوانان یو. دی نه وایي چې دا زما زامن دي که نه دي، معنا دوی زړه دغسې وي که نه. د یعقوب علیه السلام وسلام خو ګرده زامن و، نو هلته چې ده د خپلو زامنو ټول تیس ته خپل نفس یو کار شایسته کړی دی، هغه واقعي دغه رقم و چې معنا کیلو چم راته جوړ کړی دي، دوکه ده. دلته چې دا خبره وکړه دا دوکه ده، دا خو پیښه دغسې وشوه. نو دا خبره یې بنا بر اجتهاد، دا بنا بر نبوت نه ده چې نبي نو داسې خبره څنګه کوله چې ودی ته نبي ته خو به نو آل معلومېدی، د آل ګردومره سړي ته نه معلومېږي. داسې نه وي چې انبیا په غیب خبر دي، دغه دې پر خپلو زامنو باندې برل، بیا مو دوکه راته جوړه کړې ده، بیا مو یو چل جوړ کړی دی، ما ته اوس دوکه راکړي خطاباسې مې ستیسې نفس تیس ته یو خبره ښایسته کړې ده، او حال دا چې دا نو دوی په دوکه جوړ کړې و، دا خو پیښه دغه رقم وه. نو انبیا په اجتهاد کې خطا وځي، دا یو دلیل شو د دې. نو څوک به دا نه وایي چې نبي علیه السلام ته غیب معلوم وه، که غیب خو دا هم نبي وه، هېڅ نبي ته غیب نه دي معلوم. ها اطلاع علی الغیب ګای ګای ورکوي، په غیب یې خبر کې ګای د ځانه څه پشې نه یې خبر. نو قال یعقوب ورته وویل بل داسې ده، سولت ښایسته کړې دي لکم تسې لره انفسکم، ستاسې ځانو امرا یو امر، تسې یو کیل سره جوړ کړی دي، ستا نفس تاته ښایسته کړی دي. نو اوس به زه څه کوم؟ هلته هم د یوسف علیه السلام په مسله کې چې پیښه شوه، هلته هم ده ویله چې په صبر جمیل، دلته بیا ویله چې په صبر جمیل. نو د دا ف او د صبرون ترمنځ نو هغه امري یا عملي ورسره ایښول کېږي چې په امري صبرون جمیل. نو زما کار چې دی، زما عمل چې دی، هغه به نو صبر جمیل کوم، نور خو مې زور د چا سره نه رسېږي، څه وه نو په زوره خو زامن نسم پیدا کولی. نو ف صبر زما کار چې دی، صبر دی جمیل ښایسته، ښایسته صبر دا دی چې یعنې هېڅ نوع شکایت نه وي په کښې کې چې الله ولې داسې راسره کوي یا ولې داسې راسره کوي، بس صبر. عسى الله، عسى قریب دی، نږدې دی، امید دی الله چې الله پاک ان ودې خبرې ته را نږدې دی. یأتیه چې راتګ وکړي نیوه ماته بهم په دوی سره جمیعا ګرده، اوس هم د الله څه تمه لرم چې وخت ولې چې په ما ګرده وویني، دغه بیا ویني بېرته هغه د نبوت شیان پر ذهن باندې ووري چې مړه نه دي، بېرته په لاس راځي هر وخت کوه، جمیعا یې یاد کړه ګرده. معنا چې یوسف په هم یو وخت ملاوسې رابس، بنیامین به امی، دا بل غټ زوی به مې امی ده. عسا قریب دی، نږدې دی الله الله پاک ان ودې ته. یأتیه چې راتګ وکړي نیوه ماته بهم په دوی سره جمیعا، په ګرده سره یو وخت به الله تعالی راتګ وکړي. انه هو العلیم الحکیم، انه بشکه دغه الله هو دی العلیم و خبردار دی. نو د دوی په حال هم الله خبر دی چې پر دوی به څه تیریږي، په ما هم الله خبر دی چې پر ما څونه غم تیریږي چې د سړي درې زامن ورک شي. الحکیم، الله عز وجل حکیم دی، حکمت والا دی، حکمت چې په هر کار کې الله تعالی هلته یو پټ راز لري. نو چې یوسف علیه الصلات والسلام خو هم د الله عز وجل نبي دی، د شک وتلی نبوت ثابت دی په قرآن. یعقوب علیه الصلات والسلام چې د نبي دی، دا هم د اسحاق علیه الصلات والسلام زوی دی، دا هم د شک وتلی. پر خپلو انبیاو الله تعالی چې کوم ابتلا په کوي، نو الله ته حکمت معلوم دی، موږ ته خو حکمت نه معلوم دی. یعقوب علیه السلام وایي چې الحکیم، الله حکمت والا دی په دا پیښو کې چې ما ته کوم غم پیښوي، پر یوسف کوم غم تیری، پر بنیامین تیری، نو حکمت الله تعالی ته معلوم دی چې په دې کې به څه پایده وي. خدا خبره وکړه چې یو وخت به سره ووینو خیر. نو انه بشکه د الله هو دی العلیم و خبردار دی زموږ په غمو، زموږ په دا پیښ. الحکیم حکمت والا دی په دغه ابتلا و چې په موږ کې پالتو نه دي، حکمت په کښې کې دی، نو چار حکمت په کښې کې و. نو اوس خو دا خبرې د زامنو تر منځ وسولې، نو خو زړه یې د ډېره غضبه ډک دی، د ډېره درد و ارمانه بره چې سړی دی چا ته درد راسي په دا خبرو کې بره مخ ځینې واړي، معنا ورته ګورې، معنا ډېره ګیله یې ځینې کېږي چې هره پلا چې راسي دغه رقم یو غم راوړي تسې. نو وتولا مخې واړوه عنهم، د دوی څه برای مخ دغسې ځینې وپېچېدې د خپلو زامونو څخه، نو برا د خلکو ورچم دوی و خپل غم سره پاتې سو. وقال، نو یې وویل تر خوله یې دا خبره وخته، ولیا اسفا، ای زما غم، ای غم، لکه خلک چې وایي چې ډېر غم ورپېښ سي، برا وایي مرګیه ته لا ولې نه راځي، معنا مرګی ته لا ولې ناراضه ده. نو دا چې دی دغه وخت دغه مطابق دغه بول کده از ما غم را حاضر سه خو نو دغه دی وخت نو خو در دغه لبالا غم جوړیږ د مرګی خواست نه دی از ما غم ولې ناراضه از موږ خلک مرګی ولې ناراضه مرګ په کاری بار چې سم ورسې یا دا د مرګ خواست نه دی از ما غم دغه دی وخت نو تر دغه لبالا خطرناک تر دغه لبالا افسوسناک پیش کیږي خو دغه ولاله تر درسه وخت یې راسه ګر دغه مرا باندې را جمع سه یا اسفا از ما غم على يوسف پر يوسف يعني على فراق يوسف پر فراق جلا والد يوسف يوسف مراس جلا سقا مراس وبيضت على ويتكس في نسب عيناه استرجيه استرجيه پد ډیر جړه باندې چې جړله جړله جړله وای دا تور بره ولر ګر سره سپین سپې دغه سن او سپین خو دې نه کوي خو تور دې په تور کې اکسي دا چې ګر د سپین واوري د ډیر غبه سن پر جې پر را لمانه دغه سپر دې د ډیر وشک پر را لمانه و بیاغدت سپینس وی عیناه استرگیه منا بیجید است ولی اوڑونس من الحزن ده غم اتسخ فهو نو دی چه و کظیم دی خپل غم خورون کی و کظم چه دی براوی دا پشتنو که رواجی برای پلانی خپل غم نوش کی نوش جانده منا ای چاتی نور براوی نه برا دی خپل زر سر اختای براوی دا جه غم پا تسلی بانی علاج نکیش کسی رو که چاتا ناستی براوی سوک چه جر غم جنی په تسلیانو باره نه کېږي په زړوالي کېږي هم چې زوړ سي باره نه کېږي سپک سي دا چې ګرده خلک ورته وایي دی چې دی بس دلته چې صبر وکړي چې بس صحیح دی نو دی کظیم کظم چې دی خپل غم تیارول په خپل زړه کې ساتل کظم اصلي بندولو ته ویل کېږي نو دی کظیم بندوونکی د خپل غم زړه یې د غم وسه دغسې ډک سو فهو دی کظیم غم زغمونکی و غم تیارونکی دغه یې بس پښتو ترجمه سو کظیم غم زغمونکی فاعل صفایه سولنو قالوا تالله انو د یوسف پرونه دانه دانی چې برابر بیا درد ورلی خو د په دغه وخت کې چې دی خو بیا دی وساده دی مشر وریت کړی چې سوس د سترګو منی امس بنیامین نن کې یاد بیا چې او غلی سلویش په زوس کال کې چې بیا یوسف ای یوسف بیا پر یوسف باندې په دغه وخت کې ما دی وژړه چې ای غمن ته حاضر سه پر یوسف باندې پر فراق د یوسف نو دی ته خبره داد ورل قالوا دی بره ورته ول د خپل پلان ولتالله قسم می دی تفتأو چه همیشه با دا اصلی لا تفتأو دی لام حذف سوی دینو لکه لا تزالو چه دا معنای همیشه لدام دا غصی لا تفتأو معنا همیشه خواه لام تلی دی وایز تفتأو پاتی دی ویلتی باس انا رجاب سکو پیرو چلا ورسر دقا دی ورسر دی ولی که چیر دا معنای دا لا تفتأو نوی دلتا چی وی نو بیا بلو ورسر اوی چلا تفتأو خامخا چلا نلری نو لا حذف دی معنا دا عربی دا گرامر دا لارس خیو خبر ما وکر قالوا دي ولا تالله قسم دي تفت او چه هميشه به تذكرو يديه يوسف يوسف يوسف دخلي نه چا دغه يوسف يوسف صفكه تر قیامت يديه ولي چې د زکندا نه جي په خلکی يا چې صادق هي جګ سره چې مرسي بس يوسف ستا په خلکی دي دا بیرته د دې خاص خبر هغه خپل یو بیا د بي قسم شکارا سوزنی خو پلار پر دغه مې پر دغه مجه دي يوسف يديه کې بنيامين يدي يا قالوا دي ورتل تالله قسم دی تفت او همیشه تذکر ته یاد یی یوسف یوسف ګردمر به همیشه ته یاد تر څه وخت حتی تر هغه وخت به یاد ته کونه چې ته کیج حرقدن معنا قریب الموت حرق دغه ته ویل کیږي چې نفس د غاړي ترا ورسی یته لو قریب الموت وای تر هغه وخت چې ته کیج حرقدن قریب الموت او ته کونه یا چې ته کیج من الهالکین سم دم د بړو څخه چې سم دم د ساخیږي بل کار کوم ته لري دغه یوسف یاد ګوره د جمله ته به مفهمي همیشه به ته یوسف یاد تر څه وخت پورې به یاد تر هغه وخت پورې یاد وای چې یاد یې او ته کونه یا چې ته کیج من الهالکین دم بړو څخه قال ده بار ورتول انما اشكو بثي وحزني الى الله پرتیشو به منی جوړلی چې دونه در دروستي زات خو الله تعالی ته د خپل حزن شکاره کوم الله تعالی ته د خپل غم شکاره کوم کوس د هغه وخت به صبری بدل کېدل پر خرګو به بدل کېدای کما وي مخلوق ته شکایت کړی وي خو مخلوق کې منه تیس ته شکایت کړی دی نه بل دا ورتول د په جواب کې قال ده ورتول انما بشک اشكو زه شکایت کوم بس د خپل زیات غم او حزن او د خپل حزن بس حزن چې دواړه غم ته وای بس هغه نهایي درجه ده بس د خپل زیات غم او حزن زما د حزن د دې شکایت زو چاته کوم الا الله او الا ته معنا او الا ته وړاندې کوم خبر الا جاره مچ الا پاک پر یاد و او اعلم او زه علم لرم من الله د الا پاک ته طرف څخه ما پر هغه خبره باندې لا تعلمون چې تسع علم نه لري خوزنه مسکیر خوزه چې په کوم شي خبرم تیس نه اس خبر زه خبرم چې یوسف اوس مې ژوند دی نو چې پرده به څه تیریږي په خدا خو یې ژمه چې بنیامین اوس مې ژوند دی دا بل می ژوندۍ دا چې تا کوم کیل په کړی دي دغه ځای بیا نه رامعلومېږي. نو خود غم را باندې تیریږي. نو الله ته د خپل غم وړاندې کوم چې الله پاکه خو تا ته معلوم دي. نو معنا دا پرده ایسته که چې سره ووینو نو نو دا غم مې الله ته دی. دا هم پرده رقم نه دی چې زه د الله تعالی څه شکوا کوم. شکوا نه وړاندیز ورته کوم. دغسې ورته وایي چې تیسې خو مې نه ویل چې ته ماته چې ته به ګرد مر بل کار نه لرې. دغه یوسف یاد یې تر مرګه پورې بدې په خوله کې قال دورت الانما بشک اشکو زه فریاد کوم. انا خپل شکایت وړاندې کوم. بثي خپل د زیات غم و حزن زما د غم الا الله و الله ته و اعلم و زه خو پوهېږم ان الله د الله پاک څه ما په هغه لا تعلمون چې تاسې علم نه پر لرئ. د دې ځای پورې چې د دې مکالمه خلاصه شوه خو ما درته وویل چې دلته خو د الله تعالی له طرفه ده هلته هغه په نبوي علم کې ورته ورکول کېږي چې دې ژوندي. نو برای ورونو ته وویل چې نو تلاش وکړئ اسباب بیا هم پلټي کنی خارق العاده کار کوم کې بیرته زامونه ته مخ راړي. یا بنیه ای زما زامون اذهبوا تسبلارسی فتحسسوا تستلبوا کی من یوسف د یوسف تس دا پلا لا ولارسی پسی وګرځل په دا لا کو خصونه ملکونه مولی د او د کنه حانه څخه تر مصر را لاس په دا شاو خا کې د یوسف پشتنه وکي. ای زما زامون یا بنیه اصلی خو بنین دی. یا بنینه نو دا بنین چې دی چې بیا یې ویته د متکلم مضافه نو خاغه یو نه په اضافت کې غورځي ادا بل یې پر بغل رااله بار سره مدغه مسو. یا بنی یې از ما زامونو اذهبوا تسولارسی فتحسسوا تسلاش وکي من یوسف د یوسف څخه منا په بارکه د یوسف د حاله د یوسف من یوسف و اخیه او د ورور د چې بنیامین دی داغه تلاش وکي. دا باندې نه کوي یات چې دا بل خو ته په خپل کوي خصتي څنګه نه ورول دي په مور در شریک داغه وخت په مور سره شریکانو چې د دې سبا چلا ونه او د ورور د یوسف چې بنیامین دي. ولا تیاسو او تسمنا امید کېږي من روح الله د رحمت څخه د الله تعالی د الله د رحمت ته مو ولي کوي کې خپل الله تعالی د پیدا کې په لاس در لره ده کې نه امید مکوي. انه لا یئسو من روح الله انه به شک شاند لا ييأسوا نا أميدنك من روح الله يد رحمة سخد الله إلا القوم الكافرون إلا القوم مقرنا هاق قوم الكافرون شاق كافران إذا لو تلا ذا رحمة خوب كافران نا أميدك يجي مش خو الحمد لله ده توحيد فر جنبانيو ولي خو يعقوب عليه السلام بخبال النبي دي دا زامون چه جدا حسادة سيدا ورولا سر كأرسا وكر خو كافران خو نجي خو مؤمنان جنو حتى دا ولاية ترجيته ورستادي ورسي دلنو نبیان کنه ونه نو نفس موحدین خو پر الله عقیده درلودل چې معنا موږ خو الحمدلله کافرانو نه امید زړی کې چې څه څه تم بخی جن نه امید موږ نه امید وې کو بلار څه کښنه نو مرته پس وګرځي چې پیدا کین تلاش وکي. انه به شک شان دی لا یې اوس نه امید نه کی من روح الله در رحمت څخه ده الله الا القوم الكافرون مگر نه کافر قوم. نو صبر چې څوک یې د صبر خبرې چې هغه چې دی نتیجې شایسته راوځي دلته چې د الله ته صبر وکي. یوسف علیه السلام ښه ښه نمونه ده چې د ورونو پر هغه مظالمو پر هغه تکلیفو چې دته ورسول د خپل پلار په دغه کوچنیوالي کې ولاړې فراق یې سو صبر یې وکي پر دې دنیا باندې به الله تعالی هغه د نبوت مقام خې دی چې دی د پاچی مقام هغه د دې ملک لکه د مصر را چې په هغه وخت کې مصر داسې یو غټ طاقت و چې په دنیا کې درجې غني و آباد ځای نه و. د دې ځای پاچی د صبر په نتیجه کې ورلره ورکړه. یعقوب علیه السلام چې صبر کوي خودتم بیا پس ګوري فقط ما زه وخت یې معطل دي چې وخت یې راسي خو برابر راسي د زی پچی ته بیرته بیا سترګاله او تعالی ور بنا کی جوهر بسی زندگی بسی دم صبر نتیجه ده. تفسیر شریف راوړي د روح البیان کې د امام حسن رحمت الله علیه څخه یې قصه نقل کړې ده وای په حرم شریف کې متواف کاوه یو نو حرم کې خو چې دی ستاسو وخت لري است حج ته نو البته خود احرام تقاضا ده یغه د شیز احرام خدای دی مخه لڅ وین نور بدن خو نو پچ د نارینه خو نو هغه دی چاغه لنګ او پټو یې پر ځان چې وری سریم ګردل لڅ د شیز خو نو سر نه یل لڅ اوس خو زمو شیز ګردو مر لکه په احرام کې دی احرام چیرې چې نر احرام وته بالا نه یل لڅ لکه دی چې لچی ګر سره یانو هغه وخت چې مخه لڅ دی خدای حسن او جمال دوغه نه الله ور کړی دی چې دا ټول حرام واکه په شایسته دی چې د انسانان کې وګورې د دې حسن جمال معلوم وای ما ول سکه خطاب په ژوند یې غم نه دی لیدلې دا سره کوم حسن دی سونه تر تازګی ده په دا بدن کې خطاب په ژوند یې غم نه دی لیدلې غمونه خو انسان معنا کمزوري کوي ضعیف کوي لکه یعقوب علی السلام په ستور ګړوند کې غمو دا رقم اثره پر وکي وای شزه د ازما خبر لکه چې باور ده برا و در ده برل تاسو وای مال ما دغه شر مال دا سونه حسن او شایست خو تا په ټوله ژوند غم نه دی ورپېښ شوی، نه د غم خبره اورېدلې ده. هغې وویل یا د غم خبره مې اورېدلې ده، تا ته به زه کیسه وکړم، نو که توان لرې د اورېدو وخت لرې ما لویکړه. برعکس زما کیسه دا رقم وه چې د اختر ورځ وه، د لوی اختر. نو مېړه مې هغه دی اضحیه کوي، پسه یې حلال کړه. هده پسه حلال کړي، زما بیا دوه کوشنیان دي، معنا یو نوکی هغه ټوکی دی پاره، ځکه د شپږو اوو کالو دی، یا بل به در راغلی کوشنی، یو مې په غېږ کې برای مې دا کوشنۍ کښېښاوه. ما غوښتله چې دوی ته ډوډۍ ور برابره کړم، زه په ډوډۍ اخته سم، پلار ښه هغه دی، یا یې خونې ته ولاړې خو نست. دا یو و، دا بل ته وایي په دالکانو کې برای وایي وایي بابا پسه څنګه حلال کړي، راسه چې در وېښم. هغه چاړه پر هغه ځای پرته ده، دا بل یې پرې ایست، یا بل چاړه پر هغه خش کړه، وزه یې د بابا چم کړي، هغه زوی یې راته حلال کړي. خو خیر خو هغه برای له غچې کړلې، برای خو دی وینې سولې هی هی شو. دغه بره بیا کوڅې ته وځغستله، ولاړې نږدې مو دغه کوره سره په سارا کې چې ژوندې، نو بره غر نږدې پر اخوا یې میدان کړه. اخر خو دلته موږ په دې غم سره اخته سولو، دی ولاړې، پلار یې پسې ووتې چې دی اوس ګیر کړي چې دا بیا څه شو. خو دوی دوه پر هغه خوا ولاړې، درک یې بیا وروسته معلومېږي. د هغو درک وروسته دا معلوم شوی دی چې په دغه قصه کې، نو دا ورته وایي خود په پیښه کې خو نو خود وروسته معلوم شوی، هغه چې بیا تللي دي لیوه خوړلی دي په غره کې. نو دا د دوه زامنو غم، دا دوه خو ولاړل. خاوند چې مې دي، هغه خو بیا چې دوی په دې نه دي خبر چې لیوه خوړلی دی، هغه خو نو د غره بره هر غار پسې ګوري، دلته ګوره دلته ګوره، دا په چوره وتو کې راڅه پسې مړ شو، چې دا خبرې بیا وروسته ما ته رارسېږي. په هغه ورځ چې ما نه کوم شی بل غم ما ته پېښې دي، هغه کوچنۍ چې ما هلته کښېښه او چا په غېږ کې مې ګرځه، هغه مې بیا کښېښه، د خړپوڅو هلک دی. زه د باندې راووتلم، د مېړه و د جبل زوی انتظار کوم، هغه یو خو پر هغه رقم دی چې د هغه تکفیرونو تجهیز وسي، دا بل بیا پر خړپوڅو تللی دی، کټو مې باندې کړې ده، ایش هغه چې لاس وراچور دی پر ځان را چپه کړې ده، د دې غوښې ګرده تڼا کېږي، دا رقم راڅه مړ شو. نو د مېړه غم مې هم شو، او هغه درې زامن بهکې درې سره د لاسه مې ورکړه. لور مې وت کړې وه، هغه بیا د خپل خاوند سره هغه دی په خپل کور کې یادي پر یو بام سره ناست دي مجلس سره کې، دا خبر چې ورلی چې په کور کې دا رقم بده پېښه شوه، هغه د غم څخه د اخوا رایله سول، هغه بیا لاندې ومشته، د هغې بیا هلته چې پر سر ومشته هلته نه پاس وخت. خو په دې ټولو کې ما شکایت نه دی کړی، په دې ټولو کې ما شکایت نه دی کړی چې الله پاک ولې داسې را سره وکړ. ما الله ته صبر وکړي چې څوک صبر وکړي، دا صبر چې دی الله تعالی بیا دغسې بدله ګګې ورلرکړي، چې زما د زړه څخه هغه غمونه اخر په دې صبر کې ټول لرې سوله، زه چې هم په ژوند مې غم نه دی لیدلی، الله دغه زندګي راته راکړه. نو د صبر درخې وای په مراد پخېږي، چې صبر وکړې شي. د صبر دغه څو نمونې سولې، دا دوی خو قرآني دي، لکه د یوسف علیه الصلات والسلام د شپې هغه غمې صبر وکړي، په چیشي بدل شو، په چی باندې بدل شو. نبوت خو عیسی علیه تعالی ولره ورکړي. د یعقوب علیه الصلات والسلام د قرآني قصه ده، په دې کې شک او شبه نه ظاهر، چې صبر دغه کلونه وکړي، داسې صبر وکړي چې شکایت تر خوله ونه وتی، او د غمه په سترګو ړوند شو، چې الله بیرته سترګې مور ته راردي، خپل زامنو هم ګرده کور سره یو ځای کیږي، او دا ټوله چې د یوسف علیه السلام ده په کور کې به ورسره اوسېږي، بیرته به هغه غمه څخه وروسته دوره خوشحالي به ورکوي چې د مصر پادشاهان کیږي. دا او دا خو نو بیا دغسې قصه ده، دا خو نو قرآني نه وه، دا بله چې دا روح البیان نقل کړې وه، چې دې ښځې ویل ما وکړي چې الله تعالی ما ته دغسې ژوند ورسره راکړی دی، دغسې خوشحالي د الله سره هلته علاقه قوي شي. دا صبر کې چې دی د الله سره جوړ هلته راځي، الله یې زړه ته بیا داسې غنا ورکړي چې هر څه غمونه پر تېر شوي، نو بره بل سړی چې فکر کوي چې او دا څونه ښایست تا په ژوند یې غم نه دی لیدلی، یو زما غمونه دغسې په یوه ورځ په زربره باندې تېر شوي دي، دغسې مسلسل تېر شوي دي. خو د صبر نتیجه دا ده چې الله تعالی ما ته بیا داسې زندګي راته راکړې ده چې زما چې دی د الله تعالی سره هغه محبت تر هر څه اوس ما ته کافي دي زغمه. نو الله عز و جل اول موږ دغه موت او شاکي مش غوونه قدر عزم نه لرو، دغونه قدر غیرت نه لرو، چې دغونه دغه وکړو، دغونه استقامت او صبر وکړو. اول به دعا ده کو چې الله په غمو مې اخته کړي، کبل پرس په تقدیر کې لیکلې پیښه شي، نو بیا به د الله عز و جل سره صبر خواست. الله دې پر ټول مصائب باندې موږ ته اجر سي، اجر الله راکړي کې چیرې سي، دا انده د فارمو دی الله دغه مو څه وساتي کې صبر جوړ سره راکړي. واخر دعوانا الحمدلله.